أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في سنة جتا بين جن بعون الله ومنته ñi won ci qissatul isra'i wal mi'raj di netali al isra' ak al mi'raj gisoon nañu ay laaj yo xamne tontu on nañ ko ci jotaay bu ñëkk bi ba ci jotaay bi wessu gisoon nañu tafsiru aye bobu di wax ci al isra di suratul isra wala suratu banu israil wala suratu subhana mili borom bi subhanahu wa ta'ala waxon ubbe sar bobu di suratul isra subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawla لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تاينك إن شاء الله كم نيوكو وخوان نيوارا كونتوني جيس قصة الإسراء مي وياج نكترن بي عمد دفل لكلو وك المعراج مي أسانسيون بي ñu worona gis ci hadith yi ci ñew waye dafa am yo xamne ñu xam ko d'avance ba la ñoo tambali moy netali isra ak al miraj mom moy xew xew yi xew ci dundu yonent bi alayhi salatu wassalam makkatal mukarrama lata muy gaday zadaha allah tashrifan wa takriman moy xew xew bi ci upp ay hadith mo ci upp ay riwaya hadith yu ñew di wax ci dundu yaronte bi alayhi salatu wassalam bam newe makka moy xew xew bi dal isra wal mi'raj lolu moy lu ñeek lu ñu wara xam riwaya yi nak Imam Al-Bukhari rahimahullah mom andina ci lu tollu ci 20 riwaya moy 20 version yo xamne ay hadith yo xamne yu wax ci al-Isra wal Mi'raj mu jele ko ci lu tollu ci 6 sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mom Imam Al-Bukhari rahimahullah mom ci lu tollu nonu mom la indi ci Isra wal Mi'raj indi ci lu tollu ci 20 riwaya jele ko ci 6 sahaba radiyallahu ta'ala anhum warḍaw kanta imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alayhi mom indi na ci environ 18 riwaya yo xamantene ni mu ko jele ci 7 sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum waxon na tamit ci jotaay be wessu ken amul ben riwaya bo xamne ben hadith version wu di netali isra wal mi'raj bo xamne dafa indi lepp ben hadith bo xamne lepp la indi dedet motax da ngay jël fi di bolé gi ci dess amna nak ay riwaya yo xamne ñoo gina matale comme riwaya malik ibn sa'sa'abi ak riwaya sayna anas bi nga xamne imam sabit moko jole ci mom te yoy yeb ben bi nek ci sahih imam muslim moy bu imam anas bi nga xamne mom nak moko jole ci malik ibn sa'sa'a radiyallahu ta'ala anhu bo muttafaqun alayhi la mo ngi ci sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim ibn al-hajjaj riwaya yoy nak yan sahaba moy ñi nga xamne ño solo al isra ak al mi'raj liñu jëk xam moy sahaba yoyu upp nañu ci ay 20aine voire 30aine di dem dañ ci cité ñen rek ba lañu dugg ci mbir mi bokku na ci ñooñu Usama ibn Zaydin di Usama di doomu Zayd ibn Haritha al-Hibb ibn al-Hubb nekkon doomu Zayd ibn Haritha mi ñu gisoon ibn Sharahil radiyallahu ta'ala anil jami' waye tamit comme niñ ko waxe legi Imam Anas ibn Malik momit bokku na ci sahaba yi nga xamne ño solo Isra wal Mi'raj mom ay haditham ñu ngi ci sahihayn ñu ngi ci yenen téré yi comme ay Imam An-Nasa'i ak ñoo ñep andi nañu hadith yi nga xamantene ak Ibn Abi Hatim sax ñoom ñep yi nga xamne Imam Anas radiyallahu ta'ala anhu moko andi waye bokku na ci Malik ibn Sa'sa'ab la waxon leg nga xamne mom Imam Anas ibn Malik rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu mom rek ka solo ci mom ta mom hadith bobu la am ci tire hadith di Malik ibn Sa'sa'ab radiyallahu ta'ala anhu waye bokku na ci ñoon ba legi Burayda ibn al-Husayb ci sahaba yi nga xamne ñom ñoo solo lolu Burayda ibn al-Husayb mom ci la radiyallahu ta'ala anhu mom ku ci melni Imam at-Tirmidhi ak al-Hakim dinañ ki wam te wéralu nako mom al-Hakim mako nonu Bilal ibn Rabah tamit mom bokku na ci nga xamne ñoo solo ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum iswaru Isra wal Mi'raj nako non Bilal ibn Sa'd momit solo nako ak Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma mom ay riwayam nu ngi ci sahih Imam Muslim Imam Al-Bukhari Imam Muslim rahmatullah alayhima ak At-Tabarani nu melni ñom nako nonu Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi mom radiyallahu ta'ala anhu di Abu al-Abbas momit solo nako bokku na ci sahaba yi solo xew xew bi ak Shaddad ibn Aws radiyallahu ta'ala anhu wa arda naka non Suhayb ibn Sinan am gisoon nañ ko ar-Rumi momit bokku na ci ñinga xamantene ni ñom ñoo solo histoire bi di al-Isra wal Mi'raj naka non Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu momit de Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ni ñew ci bayam Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu momitam bokku na ci ñinga xamanteni ni ñom ñuko solo la ak Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anil jami' ak Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma ak Abdullah ibn Zubayr momit ci la wa Abdullah ibn Abi Awfa رضي الله تعالى عن الجميع اك عبد الله ابن اسعد ابن زراره بكون تي وا انصار رضي الله تعالى عنهما بايام دي اسعد ابن زراره بوكو تي نيوك دوغو تي الاسلام بي تي وا اهل المدينه نكا نونو ابن ام عبد دي عبد الله ابن مسعود موم سولو نكو امام مسلم اندينا روايه موم naka nonu tamit bokku na ci sahaba yi nga xamanteni ni ñoko solo ba legi di sayyidina uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu wa arda ak imam ali ibn abi talib ak al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anil jami' ak sayyidina umar biñ la waxon sank naka nonu waxon nañ la ne malik ibn sa'sa'a tudon nañ ko sank naka nonu abu dhar Imam Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu bokuna tamit ñi ko solo nako nonu Abu Sufyan ibn Harb mom Abu Hafs an-Nasafi tudunako ne momit bokuna ci ñi nga xamanteni ni andina fa riwaya gene mom bokuna ci ñuko solo nako nonu Abu Salama ibn Dihya momit ñoo ñi ñep ñom andinañu mom dafa nekkon Abu Salama bi Abu Salma bok Abu Salama ak Abu Salma nga xamne Abu Salma mom dafa bokon ci ñi doon yaral gat yonnati bi alayhi salatu wassalam ñom ñi ñep an-Nasafi wo xamne ñomit indina seen riwaya naka nonu abu layla al ansari bokuna tamit ci ñuko solo ak sayidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mom dal dina koy solo momit lolu imam ibn jarir ak imam al bayhaqi ibn abi hatim nako nonu imam al hakim nako nonu tamit mom ay riwayam ñewna waye yu teunku ci as sahihayn mom imam abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu nako nonu asma bint abi bakr radiyallahu ta'ala anhu ibn mardawih dal dina koy solo ne momit hadith dam bu mu solo ci walu isra wal mi'raj nako non sayyidatuna aisha di ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anhu wa anha wa ardaaha waye tamit amna yenen ak ummu salama ya ummu salama رضي الله تعالى عنها وارضاها خمنا ньоญو مان نانيو يم تي ньоญو غي گيس كون اسراء والمعراج نيغا خامتيني ني ньоكو سولو باري غيغا خامتيني ني نونو لانيو باري تي صحابه يي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لجينا اسوار بي دانيي جيل روايه مالك بن سعسعة بيغا خامتيني ني متفق عليه الامام البخاري و امام مسلم بن الحجاج رحمه الله عليهما نيوم نيوكو سولو داني تي واخ نا دونو واخ حديث بي دا حديث بو غودو لا تراسي نالو باري تي والو الاسراء اك المعراج موم دان تي جيل بن بارتي ابري اغالي riwaya anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mom la imam muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhi dal di solo insha allah yakarna ne buñ defé ndax hadisi moy li ma wax sank amul kenn ko xamne dafa solo li deunku moy ne motax da ngay joge fi di dal ci fenen lolou insha allah mom lañuy gis ni kon buñ jele version imam muslim ibn al imam al bukhari رحمه الله تعالى موم داني حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما موم رضي الله تعالى عنه لدف مالك بن صعصعة waye wa radiyallahu ta'ala an anas ibn malik ndax ñom ñaar ñet ay sahaba lañ won kon imam al bukhari dana netali nañu hudba di serignum hudba ibn khalid mom hudba di serignum bobu na hadathana netali nañu duñ ci taxaw nak ay hudba ak moy kanak yoyu duñu ko def moy hadathana mun netali nañu hammam ibn yahya di serignu siri di hudba mom moné netali nañu hammam ibn yahya di domi yahya mom hammam bobu moné hadathana netali nañu qatadatu di imam qatada bu siwo radiyallahu ta'ala anhu an anas ibn malik mujle ci sayidina anas di domi malik de mi ñu xam al ansari nekkon khadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam عن مالك بن صعصعة مجلتي صحابة بن مالك لدوم صعصعة رضي الله تعالى عنه مومي وخنا لنا موم امام انس رك جليتي موم حديث ت بن حديث بي موم لا ام تي تيري حديثي موي سيدنا مالك بن صعصعة نكون صحابة رضي الله تعالى عنه وعن ابن مالك رضي الله تعالى عنهما موم من أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به موم مالك بن صعصع رضي الله عنه من ينتمي عليه الصلاة والسلام حدثه موكو نتالي موم مالك بن صعصع عن ليلة كي قد جيغا خامني أسري به موم لا نيوكو توكي لون موي بيسا بن سبحان الذي أسرى bi abdihi min al masjid al haram ila al masjid al aqsa bo fatale ko biñuy wax ci riwaya nga xamne ñoy wone ne Isra ak Mi'raj ben la won Imam Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah tudon na riwaya bi ne waqad ashara ila anna al-Mi'raj al-Isra wal-Mi'raj waqa'a fi laylatin wahida waqad bayyanahu bimnan riwaya Malik ibn Sa'sabi radiyallahu ta'ala anhu mom ci bopam tuduna junjume ne Isra ak Mi'raj ci ben guddi la am ta mom sax leral nako ci bir wax ndax lan la wax dane ta riwaya Malik ibn Sa'sabi nak radiyallahu ta'ala anhu mom tuddu ci Jerusalem tuddu ko ci moy mom direct ci asaman si la wax motax mané buñ ñëwé ba début fi yonentou ma lay saatu sam fi mu nekkon fi ko fi nga xamné fa la néwon goudi gogou buñu accé ba fofu ak lan mo xew après dañuy yem fofu continuer ak riwaya sabit al-bunani bi nga xamanteni moko jël ci sayyidina anas radiyallahu anhu tamu nekk ci riwaya ci sahih imam muslim bobu nak mu tuddu Jerusalem bi dooru continuer ci asaman kon mom sayyidina malik ibn sa'sa mune yonentiba alayhi salatu sa moko netali ci goudi gi nga xamne ci lañu ko tud a propos ci goudi gi nga xamne mom lañ ko tukil mom alayhi salatu wassalam qala mom mune yonentiba alayhi salatu wassalam ne baynama ana fil hatim wa rubbama qala fil hijr muttaji'an إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به قال من ثغرة نحره إلى شعرته ولا شعرته وسمعته يقول من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى اتى السماء الدنيا فاستفتح موم كون مالك بن صعصع رضي الله تعالى عنه من ينتبي عليه الصلاه والسلام ديكو نيتالي غودي غوغو فواياج بوبو دي نكو نيت ني نيت نكو ديلي تي موم مالك بن صعصع يالا نيو لين يالا فايال موم اك انا امام Anas ibn Malik ak ñepp ñi nga xamne ñoñu riwayal xew xew bu mag bi mune mom lan la wax mune yenenti bi alayhi salatu wassalam dane ko baynama ana fil hatim wa rubbama qala fil hijr muttajan mune ben guddii buma newon ci al hatim mune legle mune rubbama qala fil hijr legle mune al hijr imam al hafiz ibn hajar mune al murad bil hatim huma huna al hijr mune lim dublu al hatim fi ben ki la ci kaaba gi fof mune lim ci dublu fi nak ci hadith bi moy al hijr moy hijr isma'il moy kaaba gi zada allah tashrifan wa takriman bo gisee kaaba gi amna ben cote bo xamne dafa melni dafa am ben lu melni arc-en-ciel lu melni ben arc bo xamne dafa nek ben tabax bo xamne dañ ko tabax nonu mu melni comme wewo dag bo dagge sa baram web yit nga dag ko d'un coup non muy wengalo non dafa am lu mel non ci kaaba gi en face de muru kaaba gi non ben côté bi fofu lañ nane hijru isma'il muy fofu nga xamne nonu lu tuddu moné nak fi al hakim fofu lañ ci djublu nga xamne biko wa makay tabakh comme niñu ko gissawone ci zadul hujjaj ci walu aji kune bañu koy tabakh ñom wa quraish te gison nañ ko tamit ci début sirabi biñuy wax ci walu tabakh kaaba yi comme li yonent bi alayhi salatu salam nim ko netale won gison nañ hadith bi ci sahih imam al bukhari bim ko netale ya aisha radhiyallahu anha ne ko sawa ñoon di li tax ñom dugaluñ kaaba gi tabaxuñ ko ban ma moy ne dañoo amul won financement bu doy motax ñu tabax ko am luñ ci bayyi côté bobu ñu bayyi nak motax ba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bam déggé hadith bi mu ne kon buma mom mu jël ci ne amana kon yonentina lay saatu sam lolo tax fuunu côté yoyu ndax côté yoy moy matul ndax ñoom seen financement matel ko won ñu dal likoy tabax ni mel am lo xamne dañ ko bayyi ci biti côté bobu lañ nane hijr ismaeil mune nak fofu la newon bi nga xamanteni fa la nek fofu neena leg leg wa rubbama qala fil hijr imam al hafiz ibn hajar ci al fath rahimahullah bi mi sharah hadith mune huwa shakkun min qatada est-ce que al hijr la wala al hatim mune lolu ndax dane leg leg moy dane hadith dane bamay nelaw ci al hatim neena leg leg nak mune al hijr imam al hafiz ne woute bobu moy sikki sakka bobu ci qatada la imam qatada ibn di'am wa as-sadusi rahimahullah mom moy ki nga xamne mom mo sikki sakka ci eske fanati la mune kama bayyanahu ahmad an affana an hammam wa lafdhuhu bayna ana na'im fi al-hatim mune lolou lan motax man imam al-hafiz mané ndum ki moy sikki sakka ji ci qatada la mune comme niko imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi dal di leralé djelo ko ci affan djelo ko ci hammam mune ta ay kaddo mi mu utiliser fofu expression bi moy bayna ana ba nga xamantene man na'im ma ngi nalaw fil hatim ci al hatim fofé ñu la wax mune wa rubbama qala qatada fil hijr motax mune al murad bil hatim huna al hijr li ñu djublu ci al hatim moy al hijr moy hijr ismaeil bobu alayhi salatu wassalam mune mom mu am nak yenen riwaya xam nga riwaya bi lool la wax waye dafa am yenen riwaya yo xamne ñom dañu wax lenen comme riwaya imam az-zuhri bi an anas mu jelo ko ci sayyidina abu dharr radiyallahu ta'ala anhu mom dane amna sax lu jitu ci comme ci sahih imam al-bukhari comme ni imam al-hafiz ibn hajar wax من وقد تقدم في أول بدء الخلق بلفظ بين أنا عند البيت وهو أعم من تجيتنا تيري بيغا خامني موم لا امام في صحيح امام البخاري بدء الخلق ديبي بنديغي تي تيري بوبو دا فام تيري بوم تودي نون تي بير صحيح بي من حديث بي جيتنا فا تي يينن تيرم يودول يي ci yenen baat yudul li bobu dane bayna ana indal bayt yonentou allah sa sam hadith dane mo ba nga xamantene ci la nek indal bayti fa neegu borom bi di kaaba bi munewu huwa a'am ta lolu moy li gina general ke baynal hatim wa baynal hijr la al hatim ak al hijr ci bayt bi la bok mais bune bayt moy mo gina general moy kaaba gi zalaha allah tashrifan wa takriman munewu waqa fi riwayati az-zuhri عن أنس عن أبي ذر فرج السقف بيتي وأنا بمكة من تنيون رتنا في رواية إمام الزهري مجلوكو تي سينا أنس مجلوكو تي سينا أبو ذر حديث بإمام مسلم دال دي نكوي صلو أك إمام البخاري بودي جوموما حديث سينا أبو ذر بي رضي الله تعالى عنه من سينا أنس كو جلو تي سينا أبو ذر من موم فرج yonent mi alay saatu saane dañu fekk moy ñu daldi moy ñu jekke safu bayti sama trois nek lañ jekke ubbi ko mu amuk xar xar bu ci am rek am ku ci wacce mune wa ana taman bobu bu makka ma ngi won makka bi kan la won am malaaka la won mune wa fi riwayatin al waqidi bi asanidi annahu usriya bihi min shi'bi abi talib mune mom imam al hafid te ñew na ci riwaya imam al waqidi rahimahullah ci ay sanadam ñum indi tene yonnati ba lay saatu sam dañ ko rañaan fek mu ngi won ci champ abi talib di pakku abu talib mune wa fi hadithi lol den la xolal wa fi hadithi ummihani te ñew na ci hadithi ummihani di sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhuma عند الطبراني بنت امام الطبراني انه بات في بيتها قال فقدته من الليل فقال ان جبريل اتاني تا نيونا تي روايه ام هاني تا نيك تي الطبراني رحمه الله من موم ام هاني رضي الله عنها دي نيتالي كن يونت بي عليه الصلاه والسلام كرم لا نيوان فلا فنانون نينا ma jekki ci guddigi ñun gisunu ko man gisatuma ko moy kër gi dafa am neeg bo xamne ca la yonentima lay saatu sam fananon ci kërëm mom neena ci guddigi mu jekki fa faqatu gisatuñ ko minal layli ci guddigi faqala bim biñu xeyé nak bam ko way netali ne ko ñun dañu jekki gisunu lo yonentima lay saatu salam ne inna jibril atani kene jibril alayhi salam mom moma dikkelo légi moy né ñaata version lañ am yuy wone fan la yolentiba alayhi salatu wassalam né won moy bi ci ñëk gis nañ hadith malik ibn sa'sabi mu né fil hatim wala al hijri imam al hafiz né na ben la moy né ci riwaya bi al hijri lañ ci djublu muy hijru isma'il li lol melni arc fofu la yolentiba alayhi salatu wassalam né won muy ben am ci benen riwaya bu ne indal bayti fi neeg bi muy ki kaaba gi la newon muy deux mo gina yaatu al hijr ñu amaat benen moy bo xamantene dane dafa nekkon muy riwaya sayna abu zar bi furija saqfu bayti wa ana bi makka dañu fekk sama towa neek fekk ubbi nañu ko joge fa ñew fekk man maangi sama towa neek la wax ta maangi won bi makka sama towa neek neegam muy ñet mu ñew ci riwaya al waqidi ak asanidam yu bari mu ne mom mu ngi won ci shab abi talib ci la newon muy ñent mu ñew ci riwaya yaay ki sayyidatuna um hani radiyallahu anha ta nek ci tabarani mu ne mom ci kërëm la newon kër um hani legi lool nan lañ koy boole imam al hafiz rahimahullah ne wal jam'u bayna hadhihi al aqwal انه نام في بيت ام هانئ وبيتها عند شعب ابي طالب ففرج سقف بيته واضاف البيت اليه لكونه كان يسكنه فنزل منه الملك فاخرجه من البيت الى المسجد فكان به مضطجعا وبه اثر النعاس ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد فأركبه البراق وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق رحمة الله عليهما أن جبريل عليه السلام أتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق وهو يؤيد هذا الجمع إمام الحافظ رحمه الله أن لولو من نجينا بوله وخي نينتي وخو الجروم وخيو خاني beurep bi yonentou bi alayhi salatu wassalam nekkon hadith yi ñu ci wuté mu ne lool man nañ leena boole ñu ne ko nuñ koy boole mu ne wal jamo boole dajale bayna hadhihi al aqwal entre wax yi nga xamne dañu wuté ci biti annahu innahu moy ni lañ koy boole nama yonentou bi alayhi salatu wassalam guddii al isra wal miraj mu ngoko fekkon fi bayti ummi hani nek yi ummu hani radiyallahu anha bi domi abu talib fala newon fofu la fanan ki ben ne ci keureum wa baytuha te keuru ummuhani inda shab abi talib mu nga ci shab abi talib ci pakko abu talib fele keuru ummuhani nek fofu ci keur ga ci la yonentou bi alayhi salatu wasalam fananon ci ben neek fofu mu ne nak legi lolou kon bolel nga ñu entre keur ummuhani ak lan ak chambre abu talib lol lerna legi mu dess wa limu ne nak mom dañu fakk sama keur sama neeg nak sama toa ni mu ne nak fa furija saqfu bayti bam fanane ci neeg umuhani neeg ba keur umuhani neeg bam fa fananon neeg bobu le malaka mi fakk bi mi ñew te fakk bi nekul ne da ko fakk mu dess mu yaq non de comme ni ngui koy gisse ci karam moy ne nonu le timé dafa melat ni melo moy ci le jogé la lu bëgg wax ci toit bi le jogé ubbuul buntu jaarul ci fenêtre légui mu né fa furija safu baytihi ñu dal li neeg bi neewon keur ummu hale ci cheikh abdou talib di neraw mom alayhi salatu wassalam neeg bobu la malaka mi ñew dal di fuk dal di dug ubi dug fofu jaare ci towa bi mu ne wa azafal bayta ilayhi li kawnihi kana yaskunu legi nak nga ne ko non bi amé affaire bi dane mom neegam mu ne waw dafa tofalé dal di annexé dal di tofalé ne neeg bi mom neegam la won mom alayhi salatu wassalam ndax mom moko dekké won xam nga man man na né man man na am ñu ñew sama benn ni yaay dal li ñew kërëm ma dem fa ma nekk fa mu jox ma fa benn neeg mais sama kër ni yaay la mais buma nexé mané neeg bi sama neeg la mu né loolu la comme que neeg bob moko do dekké won moko doon dekké mom alayhi salatu wassalam motax mu né mu dal di ne neeg bi sama neeg la won taw xol ni neeg ummu hani la won ndax keur gi ummu hani wako mom mais neeg bi man alayhi salatu wassalam man mako mom ma fi doon dekk ci bir neeg bi motax mu ne kon mom mu dal di nak tofale kon wa adafa al bayta ilayhi li kawnihi ndax nek gu mu nek ka ana mom alayhi salatu wassalam yaskunuhu moko doon dekk fa nazala minhu al malak kila malak bi di jibril alayhi salatu wassalam dal di wacc ci neeg bo fa akhrajahu genn ko nak ci bir neeg bob di neeg bi nga xamne ci keur ummu hani la nek nek ci chambre abou talib mu dal dikoy genné fofu mom bi jibril alayhi salatu wassalam fa akhrajahu min al bayt ila al masjid dele ko ci neeg bob and ak mom mom alayhi salatu wassalam dem ak mom ba ci jakka ji di kamba ji fa kana bi muttaji'an wa bihi athar an nu'as bim ñewé ba fofu nak yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa tudd ci da fa tedda ci kaaba gi bi mu tedde non fek yewogul complètement ndax da doon nelaw jeexi talu gembentu gi nek ci mom mu nek fay mu tedd di nelaw summa ginnaw gi akhrajahul malak gudi muy malakami dal dikoy genn ilal ba ila babil masjid bi ñu ne ci ni bi legal mu gennat ak mom ci kaaba gi di dem ak mom ñew ci buntu kaaba ci jakka ji bok ba kaaba gi jakka ji fa arkabahu mu dal koy yegal al buraq ci kaw al buraq mune wa hada yu ay mune nak legi lolou bi nga xamantene ni summa akhrajul malak ila babil masjid fa arkabahu al buraq mune lolou moy niñ koy bolé mune la nak sama bolé bi amna lu koy deugara mune waqad waqa'a ratna fi mursal al hasan ki mursal moy hadith bo xamné sahaba bi tuddu ñuko moy al mursal al hasan bi al hasan hasan al basri rahimahu allah mom riwaya mu ngi ci inda ibn ishaq bo deme ci sirat ibn hisham di nga fego gis ci wax ki wax affaire al isra mom dafa ñew di indi riwaya ya aisha ki o yoyu mom non la def après indi ñom bu sayna anas bi ak ñom qatada ak ñoñu sayna ki bok ki no mu tuddu al hasan al basri bi nekkon tabi'i bokon ci tabi'i yu magi mom imam hasan ibn yasar al basri mun ratna ci netali ci haditham bo xamne tuddun ci sahaba bi radiyallahu anhu tamu nek ci ibn ishaq mu ngi ci imam ibn ishaq kom ni mako waxe legi mun anna jibril kané ci riwaya sayyidina al hasan al basri bo rahimahu allah mun kené jibril atahu dafa dikkel yone antiba alayhi salatu wasalam fa akhrajahu ila al masjid mu japp ko yobbu ko ci kaaba gi zadahu allah tashrifan wa takriman fa arkabahu al buraq mu dal di koy waral buraq yegal ko ci buraq mune wa huwa yu'ayru ta mursalu al hasan bi day degeural hadha al jam' dajale bi nga xamne man imam ahmad ibn ali al ibn hajar al asqalani rahimahu allah mom la def legi lolou kon moy li nga xamanteni ni moy kon yonentiba alayhi salatu wassalam fan la newon moy chambu abi talib ci keur yaay ci keur ummu hani radiyallahu anha sayna jibril ñew ci neegam jaare ci towa bi ndax neeg bob moko doon dekk japp ci loxom genn ak mom yobbu ko ci kamba gi yonentiba alayhi salatu wassalam nelaw yi deñu lon bam fa newe mu dal gi nekké fo ba ci yag mu dal di koy yobbu genné wat ko ci jakka ji dal di koy waral al buraq kon lolu moy li nga xamanteni ni lolu la imam al hafiz rahimahullah daldi bolé wax yoyu mune lan mom hadith bi kon mu continue mune il atani atin fa qad qala wa sami'tu neena bima fa ne di nelaw neena ci lama dikkele ben way ben moy aji dik neena fa qad neena ma deg go muy wax nak fa shaqa moy mu dal li xoti ma bayna hadihi ila hadihi bim ñe mu dal li xoti digeunte fi ak fi fa qultu lil jarud qata dane rahimahu allah neena man bi ibab anas radiyallahu an anas ibn malik mi len ko netali kon moy qata da mom ba fa nekke moy du ñom du mom rek la ko sayyidina anas do netali hadith malik ibn sa'sabi radiyallahu ta'ala anhuma neena legi mom dafa wax lo xamne man xawbo ndax neena yaronte mari sallallahu salam dafa ne ci hadith bi neena mu dal di xoti fi ba fi neena man mo wax lil jarud jarud ben mbok talibem lo won bo xamne ci mbolo mi la nekkon imam al hafiz ibn hajar mun lam ara min man nasabahu min ar ruwat gisuma kenn ko xamne outal nako askan ta tamit leral na mom moy kan al jarud bi mun wala allahu amana ibn abi sabura al basri amana moy ibn abu sabura al basri sahibu anas moy nekkon andando sayna anas radiyallahu ta'ala anhu mun faqat akhraj lahu abu daud min riwayati an anas hadithan ghayra hadha budene abu sabura la bobu koku nekkon andano sayna anas sayn abu daud mom rahimahullah borom sunan bi mom dal dina koy solo ci jele ci mom ben hadith bo xamne du bi budé non la legi nak neena mom bi sayna anas ne mu dal di xoti min hadihi min bayni hadi ila hadi neena ma wax al jaru wa huwa ila janbi mom qatada rahimahullah neena ma lacc sama ben bokku talibe bu newon ci mbolo bi gi deg ak man maneko me ma yani bi lan la bëgg wax ci lolou قال من صغرتي نهره الى شعرته نانا موم مونيكو لجي نك بوك طالبيم بي ديكو ديمبالي تي ليغا خاندي موم كومبراندرو كو مونيكو موم ليم تي جوبلو موي ا كي پودجي جوغي تي پودجي جيم لا دغ با تي كراو تي سوفو نات بي با تي نات بي نون ا با تي سوفو با كي بي بوك بير بي موي تي نات بي fofu lañu mo ra mo ne minan nahri ila muraqil batnihi moy dafa joge ci pudgi la malaka bi xoti ba ci suufu ba ci nak bi legi moy ci suufu bir bi kon lool lan la ci joglu ak lim wa ila sha'ratihi moy kene yaronte bi alayhi salatu wassalam daño xoti wa denn bi ci goudi gogou comme ni nga xamanteni non lañ ko gissone ca bani saad ci début révélation bi gissone nañ ne yaronte bi alayhi salatu wassalam maraka bi newon nañ ko fekk ko fo fele muy fo ci gone ñu dal di koy xoti biiram li waxat na dennum waxat na fi benen amna nak ño xamne ñom dañ ko weddi motax imam al hafiz ne وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء وقال إنما كان ذلك هو صغير في بني سعد من ولا إنكار في ذلك من إمام الحافظ رحمه الله من أمنا تي برام خم خمي لين تي برام خم خمي رحمة الله عليهم يو خم دانيو ويدي كن جودي إسراء والمعراج يوم تبع عليه الصلاة والسلام دال دين تي خوت دنم كم نيو كخوت وان تي bam nekke tout tanko alayhi salatu wassalam wa qala mom muné moy ki nga xamanteni ni mo amana ki wax li nak gis na né imam qadi iyad mom wax nako ci ash-shifa rahimahullah mom wéddi né mom mirmi dal d'accordu ci te andina li tax mom d'accordu ci ndax dañé sax likoy wone moy riwaya imam muslim bi rahmatullah alayhi ginnaw ci ndax imam muslim mom dimi indi ay affaire isra wal miraj dafa indi hadith yi ko ki yeb ci ben beul ginaaw bimi wax ay bat wax yek yoy ginaaw buntu bim def ci bu nekh buntu imam muslim defulen moy titre yoy nek ci buntu du mom moko def bi di dina si mo imam an-nawawi def mom danaka mom lañuy bind ci téré mais fofu nonu parti bobu nonu moy babu ki wak yoy batul wahyi yoy yoyu bu imam muslim mako def budé imam al-bukhari mom moko def mom mais imam muslim deful lool mom kitab yi le bind kitabul iman ainsi de suite lool mais bab ak yoy mom bindu ko rahmatullah alayhi imam qadiyan mu ne ci hadith yo ginnaw bi imam muslim ande dafa andi hadithu sayyidina thabit bu mu jele ci sayyidina anas bi mu nan mom yaron tawi sallallahu alayhi wasallam bi nekké fi yenn ki wu makkay yoni makkay am ay bi fo ak gonay fek mu ngi won ci makk ci khuru makkay yo and ak bi fo ak ay gonay am ay malaaka bu am malaaka mu ñew dal di xorti deun mom nak mu ne lolu moy wané ne mbirmi day wané né mbirmi ni ni surtout kone ñiko wéddi ñiko ëndi dafa bokk ci ñoom muy Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir biñ la waxoon ta mom diñu gëna ñëw ci ay ki wo inshallah né ci parti mi'raj bi waxna la dem même bi la mais dañ ko diviser non Isra wal Mi'raj parti bo bu ñëwé diñu ñëw mom ci nga xamné mom la ko borom xam xam rahmatullah alayh njum te ñu né mom la def ta Imam Al-Hasib dal li leen cité inshallah kon ki wax li en tout cas imam al qadi ayat rahimahullah bokku na ci ñi nga xamne budul ne mom la ci al hafid dublu ni fokk na mom la en tout cas mom wax no ke ne mbir mi guddigi ni kenn xottu fi deun yaronte bi alayhi salatu wassalam mun wa qala mo imam al hafid ne wa qala mom mi weddi lolu ke ne lolu amul mun inma kana dhalika wa huwa saghir fi bani sa'd ke ne no yaronte bi alayhi salatu wassalam ken xoti watu fi deun lolou bimu amé moy ba nga xamantene ba mu nekké ndaw nekkon ci wa banu sa'd bi ci halima as-sa'diyya nekkon ko ko don nampal radiyallahu ta'ala anha ci kaw ñune mujuna tu mune wa inkar fi zalik imam al-hafiz nana li ken mañu ko wéddi amul luñ koy wéddé faqat tawaradat ar-riwayat bi ndax riwaya yi ñew di deggal ke ne guddi gi ni xoti nañ ci deun yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa bari mun wa thabata shaqqu as-sadri aidan 'inda al-bi'thati kama akhrajahu abu nu'aym fi dalail wa li kulli minha hikma mun non seulement bam nekke tout tank ci banu sa'd waye tamit comme niñ ko gissewon ba nga xamantene ci lañu koy dox révélation bi mom alayhi salatu wassalam tamit amone na ci comme ni nga xamantene ni nonu la ñewé ci lako lako ëndé abu nu'aym ci abdalail rahimahullah mune ta nak benn bu ci nek dafa am hikma dafa am sagesse bu tax lool am téri way yi ko ëndi dafa bari mune fal awwal premier bi nga xamantene ni ci lañ xoti won dënn bi lool waxon nañ hikma yi fofa te jamono jojo waye mu ñew di ñu résumer né wax ñu que né bu ci nek dafa am sagesse te li du lo xamné lu ñuy wédd la nak riwaya da cey leer da cey bari munafal awwal waqa fihi min az-ziyadati kama 'inda muslim min hadith anas fa akhraja 'alqama fa qala hadha hadd ash-shaytan min muné mom bu ñëk bi muné bu ñëk bi nga xamantene ci la dag ci la ubbi won xoti won denn bi mune moy bim nekké ci wa banu sa'd comme niñu ko gisse won mune ëb ñew na ci ay ndolint ay yok yo xamne comme ni mu nekké ci riwaya imam muslim bi rahmatullah alayhi mu jël ko ci sayyidina anas mune da ci genn ben lumbu deret bo xamantene ni mune ko hadha jibril ne ko hadha hazu shaytan minka li moy hazu shaytan moy parti bi shaytané amone ci yaw mom la dindi dal dikoy sanni legi muné lol wa kana hadha fi zaman at-tufulati fa nasha'a ala akmal al-ahwal min al-ismat min ash-shaytan muné te li dafa nekkone bi nga xamanteni ci la newon ci at tout tank fa nasha'a motax yaronti bi alayhi salatu wasalam daldi motax yaronti bi alayhi salatu wasalam daldi daldi mag daldi mag ci ni nga xamanteni ni nonu lu gina maté nga xamné shaytané manaluko dara dafa ñom ci shaytan mune lool moy hikma bi nekkon ci lool nga xamne ak ndawam shaytan du ko manal dara pulsion yu gone yi am ak ay nekk fi yenn yoy yeb du ko am ndax lool shayt ak baña deugur bop ak yoy yeb du ko am ndax yonnati bi alayhi salatu wasallam yalla lool lako dindil neko li jibril neko li moy walu shaytan bi nga xamanteni ak ay kenyan entre goné yu mel nono yi xëccu yoy yeb du ko am shaytan do am ci mom bu ben walu mune summa waqa ginaaw gi nak lool moy bu ñëk xoti bu ñëk bi summa waqa shaqqu sadri wala shaqqu sadri 'inda al-ba'th wala mab'ath ziyadatan fi ikramihi liyatalaqqa ma yuha ilayhi biqalbin qawiyyin min akmalil ahwali min at-tathhir mune ginaaw gi xoti deun bi daldi amat bi nga xamantene ni ci lañ koy yoni ci lañ koy jox message bi ndax lan ngir yok teral gi ko suñu borom subhanahu wa ta'ala teral ngir mu meuna recevoir li nga xamne révélation biñ koy def mu man ko recevoir ci xol bu deugar ak tamit ci anam mi nga xamne non la gina maté ci ak sel ndax waxon gisone nañ maratibul wahyi wahyi bi ni mi dikke leg ni mi diise ni mi metti lolou dafa laj preparation mu xoti dundam ngir mu mara préparer lolou nga xamne leg leg da doon seddu guuy mu ñak toy xit ndax wahyi bi mo doon ñew ak yi nga xamne gisone nañ ko jamono joj moné somma lolou moy kon deuxième sagesse bi bi nga xamne mom lañ xoti dundam jamono gi nga xamne ci lañ koy yoon moné somma ginaaw gi وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجات ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في الإصباغ بحصول المرة الثالثة كما تقرر في شرعه من مؤمن الحافظ رحمه الله توازن سادس بيغا خامني مو ام تي توازن خوت بي خيو bi nga xamantene nak mom alayhi salatu wassalam ci la nek di dem fan mom ci la don waja deme ci al isra wal mi'raj mune bobu nonu dafa xew lutax mune ngir mu nek pare mu pare nek ko xamne pare na ngir diyanté diyele diyenté ak boromam subhanahu wa ta'ala ndax lolu du lo xamné yalla day wadjal motax mu defal ko lolu mune waye tamit man na yenu ken le fait que ñu dal di koy xorti de ne ñetti yoon ta bu ci nek dañ ko raxas bu faté né bu ci nek beulé dañoo sanni bi ñu raxas moy beulé bi itam dinañ gis ni dafa raxas xol bi comme ni nga xamné non lay ñëwé ci riwaya bi buñu ci accès côté bo mune mom dafa mu nek lo xamne kon wa hadhal ghasl mune raxas gi mu raxas fi ci ñettel bi bo mu ñëk wa dako dafa dindi dafa ki yobbu ak liñ ko gissoon ak raxas bek yoy mune raxas gi nga xamne mom la raxas xol bi dina yenu tamit ken sages bi moy ngir gina jéggu dayo ci ak sétal ak matale comme ni nga xamantene non la ñëwé ci sharia yonnati maalay saatu saam que ni japp li gina mat moy bi nga xamné mom lañuy def ñetti yoon bari na yo xamné yu bari dañ nan la def ko ñetti yoon ngir gina jéggi dayo ci global loolu mu né lool tamit da koy yenu mom wax jojo alayhi salatu wasalam légui nak mu né kanta fukk giñu fukk toaw mu né wayahtamilu an takuna al hikma في انفراج سقف بيته الاشاره الى ما سيقع من شق صدره وانه سيلتئم بغير معالجه يتضرر بها من كان كان فك بيم فك نيم لان مو راه جارو تي بونت ملاكه بي من لولو من نا نيك كن ساجيس بي موي غير وان كون ليغا خامني موي كن سا نيو فك في نون لا ني خوتي واتي سا دن كوم نيغا خامني نون لا نكو ديفون ta nimu fekk mur bi nga xamne towa bi ta amul benn lu ci dam amul dara lu ci xëtt wala yu mel non moy bim ci jaare dafa melat ni melo mune lol ngir wan ko ne xoti yi ñuy xoti sa deun dinañ ko xoti comme niñu ko defewon ta ben metti du ci am ta dara du ci am ben lor do ci am ben lor legi nak lolu kon ngir deugal kené fi yit yaronte ma lay saatu sam lata muy dem di gad di dem feulé di ci isra wal mi'raj kon daño xoti deunam dal di koy raxasat lan lañ ko raxasse mune legi nak mu andi bi tasqin mune kon mu andi mune wasami'tu yaqulu min qissati min qassi ila sha'ratihi lo gis nañ ko fastakhraja mu dal di genne qalbi sama xol moy lepp mu koy gis lol waxon nañ ci nga xamne lolou legui surtout legui gaay doon wendi ay jamono legui ak medicine ñu soxla wu sax medicine diko wax ñeen ñu gëm legui gaay gis nañ fi ñaata ay xol lañuy xotti par jour ci seen morom di dund ginaaw ngeek lol tek ko ne diko traiter ak yoy ta teewul lolou nak moy julli du xaar ba yoy xew nga naan damay doora gëm moy dañ koy gëm après lu gaay wax lolou ko dia day woné lay do gina léral pour ñi nga xamné ñom ki wuñ loolu la mais julit loolu bu ko yok ci dara ci ngëm ndax limu doon ngëm gëm na ko paré légui lool waxon nañ ko ci jamono juñ doon wax ci xorti deun bi bu ñëk duñu ci jaara kon mu né fastakhraja mu dal di génné qalbi sama xol summa utitu mu dal di may andil bi tasqin min dhahabin ci ben ndab lo xamné ci or la ki or la mamlu'atin bo xamne dafa fess imanam gem yalla fa ghusila qalbi ñu daldi raxas sama xol ci lolu summa ginadu hushiya summa u'ida ñu daldi koy delo xol bi fim nekkon legi parti bobu non muyu raxas bi ak li nga xamne moy ndab li ñu andi muy bi tastin ci am ndab dañuy wax tastin di wax tast tamit tast sata mun min zahabin amna borom xam xam yu ne khussa tast li kawmi ashhar alatil ghusl urfan mun dañ ko jaglel tast bi tudd ko fi ta tamit andil ko yaronte ma lay saatu sa ngir raxase ko deunam ndax moy li nga xamantene ci ñom sen aada ñom arab yi moy ne li nga xamne ci aada mom lañu doon moy ndap li gina siw bi nga xamne mom lañ doon sango wala diko raxase muné wa dhahabu kanta nak or bi nak li kawnihi a'la anwa'il awanil hissiyya wa asfaha ndax moy ndab li gina valeur te gina fete kaw ci ndab yi nga xamne yu ñuy lal la muy adhab moy da or moy gina fete kaw ci walu ndab yi nit ñi utiliser mom moné tamit bokku na ci ay mom imam al-hafiz rahimahullah bokku na ci ay jaglé yi nga xamné mom la ndabul or am ta yenen amuko moy az-zahab mom dafa bokku minha anna min awani al-janna dafa bokku ci ndabi wa aljana ndabi aljana ta tamit wa minha annahu la ta'kulu an-nar safara du ko lek wala turab ta tamit souf do ko def ci souf ba or yakku wala ak xomaak lolou ak ruuy du ko duggu ta tamit wa minha annahu asqalul jawahir moy li gina dis ci perle yi nga xamne mom la nit ni yor munafa nasaba mu dal di depo fiqalal wahyi disu revelation bi rawatina disu di yaale gi nga xamne mom la wala di yaale ak boroma lool nak amna ci yenen yu ci borom xam xam yi wax waye pour bañu guddal dañu koy tepp yo xamne imam as-suhayli indi nako wax nako ci mais legi nak mu dess benen affaire moy ne mais yaron tibbi alayhi salatu wasalam ñew na ci hadith comme ñu ñew ci hadith muttafaqun alayhi alladhi yashrabu fi ina'i al-fidda inma yujarjiru fi batni nar jahannam wala la tashrabu fi ina'i adh-dhahab wal-fidda ولا تاكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره مي نيوم لي اي حديث يو خامني يونت بي عليه الصلاه والسلام داي تري قام حديث بما نك واخ بو يا ام سلامه بي بنين بو الخشني radiyallahu ta'ala numa kene bulen lek la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fidda moy moy ki abou keur ki ci dess ki newon fele ki don gis malaka yi don nuyo ñom Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu mune yone tawale saatu sam neena la taqulu bulen lek fi aniyati adh-dhahab wa tashrabu bulen nan ci ndabul or ak ndabul khalis tabulen lek ci sen assiette assiette bo xamne khalis la wala or fa innaha law naqat mom assiette or ak khalis ngir yefer yi la fi ci adina yeen nak la ñel na len yeen julit ni al-akhirah kon nak bulen ko utiliser bu ngeen bege mu nek sen ndab al-akhirah kon da ngeen koy bañ utiliser fi ndax ko utiliser fi amna ci yenn hadith ko ko utiliser fi do ko utiliser fele legui wa lan motax legui kon nak ñukoy defal nak mom yoonent baray sar sa ñi raxas xolam bi ak ndabul or ta pourtant mom sharia am da ko don téré bi ñu ñek nak pour tontu lolu imam al-hafiz rahimahullah muné wala ala zalika kana qabla an yahruma استعمال الذهب في هذه الشريعه من امانه لي تخ ني يوتيليزي كو موي ني ملاكه بي يوتيليزي كو موي ني دا فا نيك avant ني حرامال يوتيليزي اور ما شريعه مي لي ني سوت يوي يي تي اوب تي مدينه لا خيوي داغان نيك يوي مدينه لا خيوي من امانه بن تونتو بو نيك موي ني لولو اسراء والمعراج تا مكه لا خيوي وون moy dafa xew avant jamono jo kenn haramaluko won comme ni nga xamantene ni yenn ni do utiliser après alcorane ni comme mbam seuf lekko mais amna ta haramulo mais yawmu khaybar yonnentou maalay sa fam dako haramal inna allah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa laaj dafa amara aba talha an yunadiya inna allaha wa rasulahu yanhayanukum anil luhum humur al ahliya fa inna rijs ken yonentou maalay sahab jour khaybar fof muttafaqun alay ken dafa digel abu talha al ansari nekon bay jitle bu sayna anas radiyallahu anhu ken waxal nit ñi ne fek ñu ngi togg ba mbir yi bax bay neex bi xé mune nañ kepp lepp ndax yalla ko yonentam alay saatu saam tere nañ ñom haramal nañ li yap mbam xux yi ndax mom sobel voilà moy kon premier moy ne début bobu kon amana jamono ji ni dafa fekkone kenn haramal ko won muné wala yakfi an yuqalu innal musta'mila lahu kana mimman lam yuhram alayhi dhalika min al malaa'ika lool moy bu ñëk bi mé nak marone non peut-être kenn haramal ko won am fekkon nañu haramal ko waye malaakai ñoko do utiliser te ñom bokku ñu ci sharia bi moy tax ñom alamul ghaib bi lañ ne moy ñom bokku ñu ci ñi nga xamne dañ leena gal jëf neeku ño xamne dañ leena toggu jëf taklif amul ci malaakai ñom yoy amuñu ko malaaka ken lu nako malaaka yow kay 5 julli de ko julli del wor del ci de ndax bokku ñu ci sharia mu ne lolu doyul ñu ne malaakai ñom man nañ ko utiliser même bu dé haramalon nañ ko ñom man nañ ko utiliser ndax ñom affaire bi concerné wu len dana a dédé lool manuñu ko wax ndax li annahu law kana qad harama alayhi isti'malu lanazzaha an yusta'malahu wa lan yasta'milahu ghayruhu fi amrin yata'allaqu bi badani al muqarrab mune ndax même bu doone dañ né malaakai da fa fekkon mu haram mais malaakai comme que ñoko doon def te ñom lool concerné wu len kon lool grave le imam al-hafi ne dédé lool doyul ndax même bouré ñom la mais yoyentou baray saatu sa mi ngi koy defal mom sharia bi mom dafa ko haramal te comme que dafa haram moone mom yoyentou baray saatu sa bu ne li haram na pour ñepp bo xamne mom da ci duggal mom moy ki nga xamne mo ci jëk taxaw du ne nak kon nak bu doon lool la malaakai duñu ko def bu doon fekk kono bu haram duñu ko def di ko raxasale yaramam mu tedd bi mom alay saatu sa ta fekk mom mu haram fi mom muna wa yumkinu an yuqal in tahrim al-isti'mali makhsus bi ahwal ad-dunya legi buñ jappé né peut-être kon ñu né nañ japp né haramon na jamono ju fekkon nañu haramal muné kon day yenu ke ne mbir mi haram gogu ñu haramalon ndabu or ak ndabu khalis dafa nekkon ñu haramal ko ngir lo xamne dañ koy jëfëndiko ci mbiru adina ci adina xamna ñu sharia mu adina lay wama waqa fi tilka al-layla kana al-ghalib annahu min ahwal al-ghaib fayalhaq bi ahkam al-akhirah wala fayulhaq bi ahkam al-akhirah muné tak comme que lolu soa ñu né mbir yi haramon na waye ci yefi adina la yam alors que tali xew ci guddigi di al isra wal miraj li ci upp nekul won ci affaireu ghaib la won ba lol moy tax ñu manane na kon na comme que affaireu ghaib la won fofo tax atté bi duggul fofu waye limu wax ci batul khalqi mom imam al hasib al mahjar lol moy inshallah amana li gina deuguer moy ne dafa fekkon ak lim wax waxnako ci kaw tuuti ni ke ni dafa fekkon ke ni mbir mi ken haramal ko won amana lol moy li nga xamne mo gina deuguer ke ni jamono jot ken haramal ko won ndax haram bi lolou li epp yoyu non mu ngi xew li ci epp ci madinatul munawwara la xewewon ala sakin abdul salatu wassalam mo ne nak ndab lolou mamlu atin dafa fess del lan la fess imanan ak ngeum yalla amna ci yenen riwaya yo xamantene ni moy ne ndab li ci bopam dafa ci comme ci batul khalqi fofu bim ëndé hadith benen wa hikma ak sagesse ngeum yalla ak sagesse la fess ta sagesse sagesse moy tek li wara tegu fi mu wara tegu ak jamono jam wara tegu ak ni mu wara tegu mune ci batul khalqi dañe mamlu'at al-iman wa hikma dafa fess del ak ngeum yalla ak sagesse mom nak lolu moy li nga xamne mom la ndab lolu fesson te mom lañ raxé mom kholam mom alayhi salatu wasalam ibn abi jamra rahimahullah muné fi anna al-hikmata laysa ba'da al-iman ajallu minha ولذلك قرنت معه ويؤيده قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا موم امام ابن ابي جمره رحمه الله دا فا بوك شرا دا فا جيل امام البخاري صحيح بي ام اي باسال يو خا من موم لا تام دال ديكاي شرا موم بو شراون امام ابن ابي جمره بي سي اندلوي لا بوكون رحمه الله بو شراون بامو جيخ sahi imam al bukhari moy nek sharabi amana bi gën bi nek ci kaw bu existé ci kaw souf mune mo ra imam al hafiz rahimahullah day bari yu moy tokhale diko jël ci mom ibn abi jamra bi rahimahullah mune mom bokku na ci kené ci sagesse kené ginnaw kené al hikma moy sagesse ginnaw ngëm yalla amul luko fété kaw luko gina mag mune lolo tax ñu dal dikoy tofalé fi dal len lekkelé kene yonentou ma lay saatu saam ne dañu raxass sama xol ak ngeum yalla ak sagesse ci ndab lo xam dafa fess ak ngeum yalla ak sagesse muneta lolou likoy deugereul moy li alquran ne waman yu'tal hikma kep ko xamne jox nañ ko sagesse faqad utiya jox nañ ko khayran ak yiwu kaseeran gu bare bare bare bare bare kon nak yonentou ma lay saatu wassalam kon nonu nga xamne mom lañu ko kon raxase kon muné fastakhraja qalbi thumma utitu bi tasbin min dhahabin mamlu'atin imanan fa ghusila qalbi thumma hushiya thumma u'ida mom amna nak ci yenen riwaya yo xamné dané fa ghasala qalbi muné fi riwayati moy ci riwaya imam muslim nak dané فاستخرج قلبي فغسل فغسل فولا فغسل بماء زمزم مونے نا نيو نتي رواي بوب كني نو سولما نداب لول كون نداب لول مونے دنجي ديفون لان زم تي ني ген سما خول دال ديكوي رخاس تي مخو زمزم لول بوكو تي ليا خامني داي واني غنيلو نخ مومودي مخو زمزم غا خامتيني ci la ngeum yalla gi ak hikma gi fess del ci ndab lol ni ko defon te ñew na ci riwa imam muslim rahmatullah alayhi kené ndoxu zamzam mo newon ci bir ndox ni mom ci la ko malaka mi dal di raxase won xolam mom alayhi salatu wassalam ginnaw gi ñu delo ko xol bi ginnaw bi ñu ko kiwe mu delo wat ko ni nga xamantene ni mom alayhi salatu wasalam not la nekkon imam ibn abi jamra ne xoti xol bo bokku na ci hikma yi sayesi kene xoti gumu ko xoti yonnati bi alayhi salatu wasalam diko gis ta dara daluko moy ziyadatu az-ziyadu fi quwwati al-yaqin yokal ko dole ci certitude bu am ci li nga xamantene moy xew ci guddigi yeb ak li nga xamantene non la ko jibril alayhi salatu wasalam xoti sa mu yek ko ba pare jakarlo lepp nelawul gis lol lepp li annahu u'tiya bi ru'yati shaqq batnihi wa 'adami ta'assuri bi dhalik ma amina ma'ahu min jami'i al-makhawif al-'adiyya nga xamne day tax xoti gog ñu xoti bu koy gis day wane ne lepp lo xamne ci aada day tax lu ñuy ragal day tax yonentima lay sar sam xamne guddi gogou dina ci gis yu yene yo xamantene ni ci aada mbir yu doon lon deme non ta mom lolo tax yonentima lay sar sam kana ashja'an nas mo newon ci giona jambar gina degeeru fit ci nit ni gin leena sori tamit ab eta ak ni nga xamantene non la melon mom alayhi salatu wassalam xamna dañuy yem fof muy ci xoti deun bi dal di delo ko ginaaw gi nak ci la waxe summa utitu bi daba indi daba bo xamna mom lañuy gis ci jada bi di ñew insha allah taala ngir continuer ci qissa al isra wal mi'raj wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين